diety dostępny w aptekach. Aflofarm. W sklepach Euro. Ratka lekka jak piórko. Do 50 rat 0% bez żadnych kosztów. I dodatkowo do listopada nie płacisz. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 15 lipca, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Mundurowi będą działać jak policyjne archiwum X. Mają analizować materiały zebrane w śledztwie dotyczącym zaginięcia 5-latka z Grodziska Mazowieckiego. Defilada w Katowicach będzie ze względu na 100. rocznicę Powstania Śląskiego. Tak w Polskim Radiu mówi minister obrony. Trener siatkarzy Vital Heinen krytykowany za decyzję o zostawieniu drużyny walczącej o medal. Całą sytuacją zdziwiony jest były reprezentant kraju. Policjanci analizują informacje dotyczące zaginięcia 5-letniego Dawida Żukowskiego z Grodziska Mazowieckiego. Mundurowi zmienili taktykę. Teraz mają działać jak policyjne archiwum X. To oznacza, że na razie nie będą prowadzone duże poszukiwania w terenie, które trwały od 5 dni. Funkcjonariusze wytypowali drogę, jaką miał poruszać się ojciec wraz z synem i dokładnie sprawdzili 4000 hektarów. Dziś w teren nie wyjdą pod oddziały zwarte. Jak mówił Polskiemu Radiu rzecznik Komendy Stołecznej Policji Sylwester Marczak, funkcjonariusze zajmą się analizą już zebranych informacji. Dokonana zostanie szczegółowa analiza całości zebranych informacji. Mowa o ustaleniach operacyjnych i procesowych, a także o nagraniach z monitoringu, kamer samochodowych oraz informacji, które od kilku dni otrzymujemy od społeczeństwa. Z informacji policji wynika, że ojciec Dawida zabrał go z domu w Grodzisku Mazowieckim, a następnie popełnił samobójstwo. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. A policja cały czas prosi o informacje od osób, które mogły widzieć chłopca, ojca lub samochód, którym się poruszali. Będą sądzeni za kradzież lub próbę kradzieży w sumie ponad 80 aut. Prokuratura w Opolu, prowadząca sprawę gangu kradnącego i sprzedającego samochody, przygotowała akt oskarżenia. Szefem grupy miał być Dariusz S., a jego współpracownikami Mateusz S. i Jarosław R. Oskarżonym grozi do 15 lat więzienia. W sprawie zarzutu usłyszał też Sławomir R., który miał kupić 27 skradzionych samochodów. Jemu grozi ponad 7 lat więzienia. Gang działał od 2014 roku. Defilada wojskowa w tym roku w Katowicach. Dlaczego o tym o poranku w Polskim Radiu mówił szef MON-u Mariusz Błaszczak? To właśnie w sierpniu 1919 roku wybuchło pierwsze powstanie śląskie. W ten sposób, organizując defiladę, oddajemy hołd patriotom, którzy narażali swoje życie i zdrowie, żeby Śląsk był częścią Polski. Defilada Wierni Polsce będzie 15 sierpnia. Do tej pory była organizowana w Warszawie. Na defiladzie w Katowicach będzie ponad 2,5 tysiąca żołnierzy, blisko 200 wozów bojowych i 60 samolotów. To jeszcze w temacie historii. Na Litwie odnaleziono grób Kacpra Piłsudskiego. Był on najmłodszym bratem marszałka Józefa Piłsudskiego. Zmarł w Wilnie w 1915 roku. Miał 36 lat. Grób Kacpra Piłsudskiego został odnaleziony przypadkowo, kiedy członkowie Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą dokonywali oględzin prowadzonych na cmentarzu prac konserwatorskich. Kacpr Piłsudski był jednym z 5 braci marszałka. Nie ma zbyt wielu informacji na jego temat. Wiadomo, że przez lata mieszkał w Petersburgu, nigdy nie założył rodziny. Na cmentarzu na Rossie znajduje się też grób innego z braci marszałka Adama Piłsudskiego, który przed wojną był wiceprezydentem Wilna i polskim senatorem. Na nekropolii spoczywa też żona marszałka Maria Skoplewskich oraz jego matka Maria Zbillewiczów. Złożone jest tam też serce marszałka. Z Wilna Kamil Zalewski, Polskie Radio. I na koniec zmieniamy jeszcze temat. Nie podoba mi się zachowanie trenera polskich siatkarzy. Tak po wczorajszej wygranej Polaków w meczu z Brazylią i brązowym medalu siatkarskiej Ligi Narodów mówi Marcin Nowak, wielokrotny reprezentant kraju. Polaków za oceanem poprowadził Jakub Bednaruk. Z kolei trener Vital Heinen zdecydował się wrócić do Zakopanego, gdzie przygotowuje pierwszą kadrę siatkarzy do kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich. Chicago opuścił bez zgody Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Tak o tej sytuacji mówi Marcin Nowak. Ja osobiście nie wyobrażam sobie, że można, szczególnie w takim momencie, kiedy chłopaki walczą o medal, wyjechać. Albo przyjeżdżam i zostaję z nimi do końca, albo w ogóle nie przyjeżdżam, no bo to takie dla mnie było trochę dziwne. Niebywała sytuacja, mam nadzieję, że Polski Związek jakoś tam zareaguje na to, chociaż ciężko będzie zareagować na trenera, który jest mistrzem świata i odnosi takie sukcesy, ale jakieś konsekwencje na pewno z mojego punktu widzenia powinny zostać wyciągnięte. Złotymi medalistami imprezy zostali Rosjanie, którzy w finale pokonali Amerykanów 3-1. W poprzednim sezonie Ligi Narodów Polacy zakończyli występy na fazie grupowej. To był serwis Trójki.

Kolega Marcel powiedział dziś świtem bladym, białym ranem, że to jeszcze nowość. Nowość, bardzo nowość. Redbox, Guts and Kings zapowiada nową płytę i to jest nowość z poczekalni ostatniego notowania listy przebojów programu trzeciego. Polecam polskieradio.pl / trójka. Pora na piosenkę dnia. Więc Pozenton, nowy projekt i album muzyków znanych z takich zespołów jak Muchy, Afrokolektyw, Sowy Polski, Tagadana i Dobre Bo Dobre. Piosenka dnia nosi tytuł Moje Życie. Jest w zestawie do głosowania na listę Polskie Radio PL / trójka. Coming from the city, walking to the door. night. Fix me with your loving. Shut the door and turn the lock. Hey, God, get the doctor. Doctor came too late. Another night, I feel alright. My love for you can't wait. Can't stop now. Ladies Jazz Festival już za moment. Piotr Łyszkiewicz w naszym studiu. Witaj, Piotrze. Witaj, Marku. Witam Państwa. Zaczęliśmy od Nouvelle Vague, bo oni będą jedną z gwiazd tegorocznego festiwalu. Ja tak słuchając tego utworu pomyślałem, że mało jest artystów, którzy z taką ogromną klasą dokonują nagrań znanych utworów w swoich wersjach, tak jakby to były ich piosenki, prawda? To oni są tacy bardzo. To jest rzeczywiście niezwykłe, ponieważ wiemy, jak często kończy się w cudzysłowie porywanie na nową wersję wspaniałego utworu. Nouvelle Vague to się niezmiennie udaje i w zasadzie taki ich pomysł na funkcjonowanie to jest właśnie przygotowywanie nowych, niezwykłych, unikalnych, tworzących nową wartość wersji znanych utworów, które kochaliśmy, uwielbiamy i w tej chwili, w tej wersji akceptujemy dla wielu słuchaczy, dla wielu osób. Podejrzewam, że są to po prostu utwory Nouvelle Vague, bo wiemy przecież, że dorastają kolejne nowe pokolenia i słysząc Heart of Glass podejrzewam, że będą bardziej kojarzyli z Nouvelle Vague niż z Blondie. No tak, to prawda. Cieszymy się niezmiernie, że udało się potwierdzić ich koncert 28 lipca o godzinie 20 w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Cieszymy się podwójnie, bo jest to podwójny jubileusz. Nouvelle Vague obchodzi 15-lecie i festiwal Ladies Jazz również. Tak więc w zasadzie można powiedzieć, że robi się z tego 30. No tak. Ale do tego jeszcze trochę czasu. Natomiast wielka frajda. Oni kiedyś już gościli bodajże w 2008 roku na festiwalu i ja pamiętam do tej pory tę widownię w Teatrze Muzycznym w Gdyni na stojąco, która nie dawała im zejść ze sceny. Tańczyła praktycznie od drugiego utworu. Mogę domniemywać, że będzie podobnie teraz na festiwalu. Mamy pewnie przedostatnie porcje zaproszeń dla naszych słuchaczy. To jeśli Państwo mają ochotę, to proszę dzwonić do Edyty. Mamy zaproszenie na 25 lipca, godzina 20, sala koncertowa Szkoły Muzycznej. To będzie Adela Konop, zwyciężczyni ubiegłorocznej. Jedno sprostowanie, godzina 19. A, 19, tak. Okay, to mam napisane inaczej. 19 w takim razie, ale to wszystko wszystkie dowiedzą się Państwo od Edyty. Adela Konop, zeszłoroczna zwyciężczyni Grand Prix Ladies Jazz Festivalu i to będzie koncert połączony ze spotkaniem autorskim z Urszulą Dudziak, szefową jurorów, tak? Tak się stanie. Rzeczywiście Urszula dotychczas pojawiała się głównie na scenie. Znamy ją z tej, z tego właśnie scenicznego wizerunku, z wspaniałych koncertów. Napisała dwie książki, druga z nich ukazała się niedawno i jak sądzę, Urszula również podczas takiego spotkania z uczestnikami koncertu opowie i o sobie, i o książce, i o byciu artystką na scenie, i o byciu po prostu Urszulą Dudziak w Nowym Jorku, w stracące wcześniej, gdzie się urodziła, i cały swój, jak podejrzewam, pozasceniczne również informacje tam się pojawią, zatem niezwykła okazja. Będzie to 25 lipca o godzinie 19 w sali koncertowej Szkoły Muzycznej przy ulicy Biskupa Dominika w Gdyni, właśnie o godzinie 19, przepraszam, kiedy, za pomyłkę. Kiedy Piotr wszedł, powiedziałem mu, mamy zaproszenie na koncert Madeleine Peyrou, a Piotr powiedział, my już nie mamy. No właśnie, to jest prawda. Koncerty są sprzedane i to tak na pniu podejrzewam. Tak samo jest pewnie z Beth Hart, bo już miałem w sobotę informację o tym, że nie ma już biletu. Rzeczywiście to są niedobre wiadomości dla wszystkich tych, którzy chcieliby się wybrać na koncerty tych artystek. My cieszymy się, że udało nam się zaprosić artystki, na które bilety rozchodzą się tak szybko. Zatem w programie trzecim Polskiego Radia tylko dzieją się rzeczy niemożliwe. Myślę, że jak Państwo będziecie słuchali, to... Mamy bilety na Madeleine Peyrou, to jest 26 lipca. Tym razem 20. Tym razem 20, absolutnie tak. Proszę dzwonić do Edyty. Ja się zastanawiam, czy przed każdym z tych festiwali masz podobno tremę i stres, czy to mija po jakimś czasie? Oj, to jest zawsze, powiedziałbym, taki czas napięcia i wyczekiwania. Gdyby minęło, to znaczyłoby, że popadliśmy w rutynę, a tak się nie dzieje i wspólnie z Urszulą Dudziak, tworząc program kolejnych festiwali, jest pewne napięcie na etapie konfrontowania listy naszych życzeń z rzeczywistością, czyli która z artystek jest w danym momencie dostępna, jest w trasie, mogłaby się pojawić. To jest to pierwsze napięcie. Drugie to jest właśnie potwierdzanie, a trzecie to jest wyczekiwanie na sam koncert i napięcie związane z tym, cóż one wykonają podczas tego koncertu, bo swoboda twórcza wszystkich artystek powoduje, że my tak naprawdę jako organizatorzy do końca nie wiemy, jaka będzie tak zwana setlista, czyli lista utworów, które wykonają. I wspomniałeś o Nouvelle Vague. Na dobrą sprawę mogliby zagrać kilka koncertów, z których każdy by się różnił. Podobnie z Madeleine Peyrou. Ja mogę domyślać się, że podczas tego jej koncertu Madeleine Peyrou 26 lipca o godzinie 20 ona wykona taki materiał przekrojowy. Nie tylko swoją najnowszą płytę Anthem, ale ufam, że usłyszymy również Dance Me to the End of Love, tak. I inne jej przeboje. Na przyszły rok bym ci podpowiedział na przykład Lisa Lovebrand. Wiem, że to się nie da tego zrobić, więc takie wyzwanie małe. To są trudne tematy. Ja z przyjemnością tworzę sobie takie listy życzeń, ale jak już Państwo wiecie i Marku, ty też pamiętasz, ja bardzo się boję mówić o naszych planach, bo zazwyczaj jak o tym mówię, to coś się wydarza i dopiero jak jest to faktem, już wiemy, że jest potwierdzone, to wtedy z radością ogłaszamy. Festiwal zaczyna się 21 lipca i tegoroczny i podczas niego, jak co roku, mamy prezentację finalistek konkursu Grand Prix Ladies Jazz Festival. To wszystko będzie się działo 21, 22 i 23 lipca w takiej fantastycznej nowej przestrzeni w Gdyni. Nie wiem, czy miałeś okazję tam być, ale ufam, że słyszałeś. To się nazywa Konsulat Kultury. I tam właśnie spotkamy się z finalistkami. A później tradycyjnie wycieczka do Wejherowa, do Filharmonii Kaszubskiej, gdzie po raz pierwszy w Polsce wystąpi Luisa Sobral. Tak, ta Sobral, siostra tego Sobrala, który wygrał Eurowizję. To będzie 22 lipca o godzinie 20. Wspomniałeś o Beth Hart, 24 lipca w hali Gdynia Arena. To jeszcze dwa słowa o Krysi. No właśnie. Krysia Stańko. Zmierzamy ku ostatniemu dniu festiwalu, 28 lipca. Wspomnieliśmy o Nouvelle Vague, godzina 20, Teatr Muzyczny w Gdyni, a wcześniej o godzinie 18. Taka zupełnie niezwykła sytuacja, bowiem w 15-letniej historii festiwalu nigdy, literalnie nigdy nie mieliśmy artystki, która występowała z orkiestrą. Tutaj to się zdarzy. Sądzę, że wszyscy poczujemy ten wymiar takiej elegancji, który towarzyszy często koncertom z orkiestrą. Krysia Stańko nagrała wspaniały album, który się nazywa Aquarius, i zaaranżował go Krzysztof Herdzin. na właśnie tęże orkiestrę. Ufam, że podczas koncertu głównie usłyszymy repertuar właśnie z tej płyty, a na niej od pewnego czasu słyszymy fascynację Krysi bossanową Antonio Carlosem Jobimem i właśnie na tym albumie pojawiają się takowe utwory. Wszystkich tych, którzy chcieliby zweryfikować swoje oczekiwania z rzeczywistością, czyli dowiedzieć się, jakie to utwory będą, zapraszam na ostatni dzień tegorocznej 15. edycji Lady Jazz Festival, oczywiście do Gdyni, do Teatru Muzycznego o godzinie 18.00 koncert Krystyny Stańko. Dziękujemy bardzo. Piotr Łuszkiewicz, jeszcze informacje na temat festiwalu na pewno w naszych audycjach będą się pojawiały, a teraz Krystyna Stańko. Dziękuję. That no matter whatever befalls, I'll never let you go. I will hold you close and make you stay. Because love is the saddest thing when it goes away. Because love is the saddest thing when it goes away. Krystyna Stańko na Ladies Jazz Festivalu. Zapraszamy do reklamy. Oddychamy głęboko? Nie, nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Czy może pani coś zrobić z tym psem? Wykończy mnie nerwowo. To pani cały czas mnie denerwuje. Po co te nerwy? Drogie panie, weźcie Pozytywum. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Oj, to już pora na kraszkę. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. W mojej wiosce górskiej znów jest cicho i spokojnie, ale w ostatni weekend było głośno i radośnie. Porozbijane namioty na łąkach, ogniska, a zaparkować jak zwykle było trudno. Działo się gitarą i, co to kiedyś było, gitarą i piórem. Kultowa impreza muzyczna w Borowicach. Edyta Geppert, Mirosław Czyżykiewicz, Fisze Made Tworzywo. To lokomotywy ostatniej edycji. Kto przy zdrowych zmysłach siedzi na karimacie do 12 w nocy i w skupieniu słucha Edyty Geppert? A zimno, a deszcz, brrr, sama zmarzłam. Są tacy ludzie. Na koncerty przyjeżdżają po 200-500 kilometrów. Czasem w grupie znajomych, czasem rodzinnie, łącząc 2-3 pokolenia. Podejrzewam, że nie chodzi tylko o artystów. To część ich, mojego też, życia, przeszłości, a nawet tożsamości muzycznej, gdzie ważny jest tekst, muzyka i magiczne wykonanie w leśnej przestrzeni. Warto słuchać muzyki, którą się lubi, bo tylko taka rozwija mózg. To może być każdy gatunek pod warunkiem, że wpada w ucho. Jedyne co trzeba, to unikać zbyt głośnej muzyki powyżej 85 dB, bo można uszkodzić sobie słuch, oraz piosenek z agresywnymi tekstami mogą wywołać poirytowanie. A co ludzie najgłośniej śpiewali? Chodzę po łąkach, chodzę jak król. W oczach mam błysk, w oczach mam bunt. To refren piosenki Fisze Made Tworzywo, Jestem w niebie. To się niosło po łąkach, po lasach, po naszej borowickiej przestrzeni. A tak w ogóle to kobiety żyją dłużej, kiedy swoje życie spędzają wśród zieleni właśnie. Pokazały harvardzkie badania przeprowadzone na 100-tysięcznej grupie kobiet. Nawet naukowcy byli zaskoczeni takim wynikiem i tak silnym związkiem między zielonym, zdrowiem fizycznym, ale psychicznym szczególnie, i spokojem. Poniedziałkowe postanowienie może być takie. Zacznę oddychać czystym powietrzem, pospaceruję, znajdę kogoś, kto pójdzie ze mną, by cieszyć się zielenią wokół. Warto starać się i zabiegać o każdą możliwą chwilę spędzoną w naturze. Nie będzie problemów ze zdrowiem, nie dopadnie żadne psychiczne zło. Budzimy się w różnych sytuacjach codziennie, w różnych nastrojach, ale zawsze możemy zrobić coś, co rozjaśni nasz dzień. Takie dwa rytuały. Będąc jeszcze w pościeli, 5-10 głębokich oddechów i pomyśleć wtedy sobie, wybieram życie, to dobry dzień. I drugi rytuał, tuż po wstaniu, 2 szklanki ciepłej, delikatnie osolonej wody albo woda z miodem i z cytryną. Tę osoloną pić powoli. Można wtedy szykować śniadanie albo myć się. To takie oczyszczenie z toksyn po nocy. A potem wejść w dzień. Im częściej to będziemy robić, tym bardziej wpłynie to na wszystko, co nas dotyczy. Boukar Diouf, senegalski naukowiec i pisarz, proponuje, żeby wyeliminować z życia słowo potem. zrobię potem, powiem, pomyślę o tym potem. Zostawiamy wszystko na później, jak gdyby potem było nasze, ponieważ nie rozumiemy, że potem kawa jest zimna, potem priorytety się zmieniają, potem rok się kończy, potem zdrowie szwankuje, potem dzieci dorastają, potem rodzice się starzeją, potem zapominamy o obietnicach, potem dzień staje się nocą, potem życie się kończy. Więc nie warto zostawiać niczego na potem, ponieważ można stracić najlepsze chwile, ciekawe doświadczenia, fantastycznych przyjaciół, rodzinę. Neuronauka udowodniła, że medytacja może dać człowiekowi dojrzałemu aktywność 25-latka. Ciało za tym nie pójdzie, ale mózg tak. Jeżeli medytuje się 15 minut dziennie, medytacja spowalnia, sprawia, że człowiek skupia się na teraźniejszości, jest świadomy bodźców zewnętrznych, własnego oddechu i tych dźwięków, które z zewnątrz dochodzą. I kora czołowa nie kurczy się z wiekiem. Już 8 tygodni medytacji poprawia kondycję mózgu, jest lepsza pamięć, lepiej przyswaja się informacje, no i reakcje emocjonalnie są bardziej sympatyczne dla drugiego człowieka. A poza tym mniej lęku, mniej strachu, mniej agresji. Ogromne korzyści. Myślę, że poniedziałek to odpowiedni dzień i najlepszy dzień, by zacząć coś inaczej. Do nas należy decyzja. Pozdrawiam z Karkonoszy. Grażyna Dobroń. O, to ja. Znaczy jeszcze nie wiem co, ale na pewno zacznę coś fajnego, nowego. nagranie Micro Music prawie na koniec. Zofia Kruszewska, Edyta Kocęba, Marek Niedźwiecki. Życzymy im miłego dnia. Stars above. Without it, life is a wasted time. Look inside your heart and I'll look inside mine. Things look so bad everywhere. In this whole world, what is fair? We walk the line and try to see. Falling behind, what could Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Czerwca. 8 powieszonych na 10 szubienicach. Jeśli 28 czerwca było 8 powieszonych, a powieszono ich, o czym była już mowa, na 10 szubienicach. Jeśli więc 8 powieszono na 10 szubienicach, to 2 szubienice pozostały puste. Nie powieszono na nich nikogo. Przez cały dzień szubienice, jeśli można wyobrazić je sobie jako żywe osoby, oczekiwały, że ktoś się do nich zbliży i zechce skorzystać z ich uprzejmości. W grę, jak łatwo zauważyć, wchodzą tu jeszcze 2 możliwości. Mówię tu o pewnych możliwościach, co wynika z tego, że relacje opowiadające o wypadkach, które miały miejsce dnia 28 czerwca, są niejasne, powikłane i szczątkowe. Na ich podstawie, nawet starannie je analizując, nie sposób uzyskać całkowitej pewności, w jaki sposób przebiegały wydarzenia. W grę wchodzą zatem, jak od razu widać, jeszcze dwie możliwości. Pierwsza, bardzo prawdopodobna, jest taka. Niektóre szubienice, powiedzmy, że dwie lub trzy, mogły być wykorzystane kilkakrotnie. Dwa lub nawet trzy razy. W tym wypadku szubienic, z których nie skorzystano, byłoby znacznie więcej. Takich szubienic, które postawiano trochę na wszelki wypadek, w porannym furorze wieszania, który ogarnął wieszających i które później okazały się niepotrzebne, mogło być nawet pięć lub sześć. Spróbuję ustalić, czy tak właśnie mogło być. Druga możliwość, też dość prawdopodobna, byłaby zaś taka. Znamy nazwiska ośmiu powieszonych, co nie musi jeszcze znaczyć, że powieszonych było właśnie ośmiu. Mogło ich być ośmiu, ale mogło ich być kilkunastu, czy nawet dwudziestu kilku. Wśród powieszonych mogli się bowiem znaleźć, jak pokazuje wypadek instygatora Majewskiego, zupełnie przypadkowi przechodnie, którzy zatrzymawszy się w pobliżu szubienic, przyglądali się wieszaniu i z jakiegoś powodu nie spodobali się wieszającym. Nie spodobali się do tego stopnia, że zostali powieszeni. Mogło też być i tak, że o takich dodatkowych czy nadliczbowych powieszonych nikt się potem nie upomniał, a ich późniejszej nieobecności nikt nie zauważył i wobec tego zostali oni pominięci w relacjach. W tym wypadku trzeba by dopuścić nawet i takie przypuszczenie, że z 10 warszawskich szubienic zostały tego dnia użyte wszystkie, może nawet każda kilkakrotnie. Wcale nie jest to niemożliwe, bowiem relacje, jak powiedziałem, są szczątkowe i 28 czerwca mogły mieć miejsce także takie wydarzenia, których nikt nie zapamiętał i nie opisał. Trzeba tu wziąć pod uwagę także to, że później, kiedy zaczęły się represje i zabrano się do wieszania tych, którzy wieszali, nikt nie przechwalał się i nie opowiadał, że kogoś powiesił. Ci, których postawiono w stan oskarżenia, raczej zaprzeczali, że brali udział w tym procederze. Jeśli chodzi o tę drugą możliwość, to widać też od razu, że po 212 latach, które upłynęło od roku 1794, niczego nie da się w tej kwestii ustalić. Jeśli powieszono wówczas kogoś, kto nie został, jeśli można to tak ująć, dostrzeżony i gdzieś się zapodział, to nie ma żadnej nadziei, żebyśmy teraz zdołali go odnaleźć, stwierdzić, że gdzieś wisiał. Zobaczmy teraz, co mówią ówczesne i późniejsze relacje. Trzeba tu jeszcze dodać, że wśród ośmiu znanych wypadków, które miały miejsce 28 czerwca na ulicach Warszawy, są takie, które są znane całkiem dobrze. Takie, które są znane jako tako oraz takie, które są prawie nieznane. To znaczy, są znane tylko w tym sensie, że znane jest nazwisko powieszonego oraz miejsce, w którym go powieszono, ale już niemal nic więcej. Ośmiu powieszonych to, w porządku, na razie alfabetycznym. Karol Boskamp Lasopolski. Trochę agent działającej w Warszawie rosyjskiej policji, a trochę agent kolejnych ambasadorów carycy, również agent Stanisława Augusta, czyli nie tylko zwykły rosyjski szpieg, ale także agent wyższej rangi. Najlepiej znany zresztą nie ze swojego szpiegowania, lecz z tego, że przywiózł z Konstantynopola do Polski i sprzedał tutaj Zofię Glawani, zwaną piękną Greczynką lub piękną Bitynką. Konsyliarz Konfederacji Targowickiej, książę Antoni Czetwertyński. Pasierb tajnej żony króla Elżbiety Grabowskiej, szambelan królewski, hrabia Stefan Grabowski. Instygator koronny, czyli ktoś w rodzaju prokuratora, Józef Majewski. Biskup wileński, Ignacy Massalski. Agent rosyjskiej policji, może także agent rosyjskiej szpiegowskiej siatki, której warszawskim szefem był tajemniczy doktor Schwarz, Marceli Piętka. Intendent policji, instygator koronny, i także zapewne agent siatki doktora Schwarza, Mateusz Roguski. Zastępca radcy w Radzie Zastępczej Tymczasowej, adwokat warszawski, jak wtedy mówiono, patron Michał Wulfers. To jest ta powieszona ósemka. Ci, których powieszono tego dnia na pewno, bowiem ja jestem przekonany, że byli jeszcze inni powieszeni, tacy, których nasza historia ojczysta, kapryśna dama, wyrzuciła z wiadomych jej powodów ze swojej pamięci. Zaczynam od pałacu Brilla. To, co tam się wydarzyło, zostało też z jakiegoś niejasnego powodu, ale tak właśnie bywa w historii. Zapamiętany stosunkowo najlepiej. Zwracam tylko uwagę, twoją uwagę, moja śliczna, młoda czytelniczko, która właśnie mnie czytasz. Mam nadzieję, że z wypiekami na policzkach. Na to, że mój porządek nie jest chronologiczny. Wszystko wskazuje na to, że wydarzenia pod pałacem Brilla miały miejsce trochę później niż wydarzenia na rynku miasta Starej Warszawy oraz te pod Świętą Anną. Pałac Brilla nosił wówczas kilka nazw. Mówiono o pałacu Brillowskim lub częściej Brylowskim, ale nazywano go też Pałacem Rzeczypospolitej, bowiem podobnie jak Pałac Krasińskich był własnością skarbu koronnego, albo Pałacem Sztakelbergowskim, bowiem w czasie swych rządów w Warszawie przez niemal 20 lat, do roku 1792, rezydował w nim ten właśnie ambasador. Pospólstwo, słowa tego, którego znaczenie spróbuję później opisać, używano wówczas mówiąc o mieszkańcach Warszawy, którzy brali udział w wypadkach 9 maja i 28 czerwca najczęściej, więc ja będę go tu używał, choć nie ulega wątpliwości, że nie określa ono wystarczająco wyraźnie i wieszających, i sprzyjających wieszaniu. Pospólstwo, jakaś jego grupa o nie dającej się ustalić liczebności, pojawiło się przed Pałacem Brillowskim dopiero około godziny 11 przed południem, może nawet jakieś pół godziny później. Okoliczności zdobycia pałacu, to znaczy usunięcia wartowników, nie są znane. Można przypuszczać, że wartownicy, zrozumiawszy, co się dzieje i na co się zanosi, na widok pospólstwa po prostu uciekli, nie mając ochoty na zawiśnięcie w pierwszej kolejności. Wartownicy byli bardzo liczni. Mogło ich być przed Pałacem Brillowskim nawet kilkudziesięciu, bowiem Rada Najwyższa Narodowa, co wynika z produkowanych przez nią dokumentów, bardzo pilnie, choć całkowicie nieskutecznie, troszczyła się wówczas o bezpieczeństwo więźniów, szczególnie tych, których można by nazwać politycznymi. Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Ogłoszenie społeczne. Pewnym królestwem rządziła księżniczka Julia. Pomagali jej większy książę Ignacy i mały książę Olek. Żyli szczęśliwie aż do dnia, gdy królestwie zapanował straszliwy głód. Niestety to nie bajka. Julia, Ignacy i Olek urodzili się z zespołem Pradera-Williego, chorobą wiecznego głodu. Chorzy nigdy nie zaznają sytości. Niekontrolowani mogą umrzeć z przejedzenia. Szacuje się, że u 700 osób w Polsce wada genetyczna wciąż nie została zdiagnozowana. Sprawdź na www.potrafiepomoc.org.pl. Skazani na wieczny głód. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt wybranego asortymentu kupisz 20% taniej, lub trzeci 40% taniej, lub czwarty aż 70% taniej. Na przykład telewizor LG LED 55 cali, 4K Active HDR. Po 70% rabacie zapłacisz jedyne 660 zł. A za najnowszy generator pary Philips Perfect Hair z technologią Optimal Temp po 70% rabacie zapłacisz jedyne 540 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Sport to twoja pasja. Intensywny wysiłek każdego dnia. Maksymalna energia i wylany pot. Czujesz zmęczenie? Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia i energii.